दूसरा था ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ले ले रहे हैं, नेति नेति ये भी ले रहे हैं, इसलिए वहाँ पर ये तात्पर्य समझना चाहिए कि विधिमुखम सर्वम ये उपनिषद वाक्यम है, ब्रह्म विषयम निषेध मुखम तो उपनिषद वाक्य अशेषम एव अर्थ तो निबद्धी, सभी को जो है अर्थ माने निचोड़ उसका कहते हैं कि असनाया सर्व संसार वर्जितम नेति नेति निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्दे न उच्यते। थोड़ी सी टीका और देखिए, ब्राह्मण अग्नि शब्द प्रयोग निमित्तम आप, अभी ब्रह्म में अग्नि शब्द का प्रयोग आप क्यों कर रहे हैं, ब्रह्म का अग्नि से क्या संबंध विशेष है, स होमाधिकरण विवक्षया ब्रह्माग्नि, जैसे यदि ब्रह्म में सबको हमको बात करना है, सबको लीन करना है, तो जैसे हवि अग्नि में पहुंच करके अग्नि रूप हो जाती है, इसी प्रकार होमाधिकरण हो गया ब्रह्म, तो स होमाधिकरण विवक्षया, होम का अधिकरण होता है अग्नि, उसकी विवक्षा से ब्रह्माग्नि ही विवक्षया, होम का अधिकरण होता है अग्नि, उसकी विवक्षा से ब्रह्माग्नि ही वो हो गया ब्रह्माग्नि, तस्मिन् ब्रह्माग्नौ उस ब्रह्माग्नि में अपरे अन्य ब्रह्म विदो, दूसरे जो ब्रह्म वेत्ता पहले में कह दिया था योगिना अपरे योगिना कर्मिण, यहाँ पर कह दिया अन्य ब्रह्म विदो, यज्ञ मन यज्ञ शब्द वाच्य महात्मा, अब यहाँ ध्यान रखिए यज्ञ शब्द का अर्थ क्या ले लिया, आत्मा, यज्ञम यज्ञेनो बोली तो आत्मा, कभी यज्ञ शब्द का आत्मा नाम तो कभी सुना नहीं था, का आत्मा आत्म नाम सु यज्ञ शब्द से पाठा, यास्क ने आत्म नाम में यज्ञ शब्द का भी पाठ किया है, इसलिए आत्मा का भी पर्यायवाची यज्ञ शब्द है। तो देखिए आपका यज्ञ शब्द आत्मा का भी पर्याय बाकी है, यज्ञ शब्द विष्णु यज्ञो ही विष्णु, विष्णु का भी पर्याय बाकी है, तो इसी को कहा आत्म नाम सु यज्ञ शब्द से पाठात तम आत्मान यज्ञ, उस आत्मा रूपी यज्ञ को परमार्थ का परमेव पर ब्रह्म संतम, वो वास्तव में ब्रह्म से पृथक नहीं है, परमार्थतः वह पर ब्रह्म ही है, परंतु पर ब्रह्म रूप करके नहीं मालूम हो रहा है, क्यों पर ब्रह्म रूप करके नहीं मालूम हो रहा है, बुद्धियादि उपाधि संयुक्तम, क्योंकि बुद्धियादि उपाधि से संयुक्त है, इसलिए पर ब्रह्म करके नहीं मालूम हो रहा है, अध्यस्त सर्वोपाधि धर्म कम, संपूर्ण उपाधि धर्म को अपने में अध्यास किया हुआ है, वह ये जीव अध्यास करके रखता ना, ये जीव आत्मा जो है संपूर्ण उपाधि के धर्म को अपने में अध्यास करके रखता, इसीलिए कहता मैं दुबला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं अंधा हो गया, मैं बड़ा नेत्रवान हो गया, तो इस प्रकार कहता है। इसी बात को कहते हैं कि सर्वोपाधि धर्म कम, अब इसी को बना लिया आहुति, इसको बना लिया आहुति, आहुति रूपम ये जीव भाव हो गया आहुति रूप, संपूर्ण उपाधि सहित जीव भाव हो गया आहुति रूप, अब उसको यज्ञ नहीं वह आत्मना एव उक्त लक्षणेन उपजुवती प्रतिक्षिपन्ति, उसको जो है वह स्वयं के द्वारा जो है स्वयं अपने ब्रह्म स्वरूप के द्वारा जो है और उसको ब्रह्माग्नि में उपक्षिपंती उपजुगवती माने प्रक्षिप्यंती। तो इसमें देखिए सभी का जो है अहम वस्तुतः अहम में इदम का सारा हवन। थोड़ी सी टीका देखिए पहले कि ब्राह्मण यज्ञ शब्द प्रयोगी निमित्त मा स होम होमाज बुद्धिया रूढ़तया सर्पस्यता विलयस्य वा हेतुत्वादिति द्रष्टव्यः। बुद्ध्यारूढ़तया सर्वस्य ताहकत्वात्, बुद्ध्यारूढ़ है ना, ब्रह्म है बुद्ध्यारूढ़, ब्रह्म है सभी की बुद्धि में आरूढ़ है, उसी से बुद्धि जो है चेतन मालूम हो रही है, नहीं तो बुद्धि तो जड़ है। इसलिए कहा कि बुद्धारूढ़ होने से दाहकत्व वह दाहक है अथवा विलय सेवा हेतुत्वाद अथवा संपूर्ण के विलय का हेतु है, दोनों का हेतु है। सब जो कुछ भी हो रहा है वह उसी में विलय होता जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि होम आधारते हैं, क्योंकि होमाधार जो अग्नि है उसमें दो गुण देखिए दिखते दिखाई देता, क्या ताकत्व है और जो कुछ भी उसमें छोड़िए आप जो कुछ भी छोड़िए वह सब को क्या कर लेता है विलय कर लेता है, अपने में लीन कर लेता है। ऐसे ब्रह्म भी अग्नि इसमें इदम को फेंकिए तो ब्रह्म रूप हो जाए, उसको इदम को जब इसमें फेंकेंगे ना तब क्या होगा ब्रह्म रूप हो जाएगा। जैसे विवाह में आप देखिए आभूषण इत्यादि है इदम और उसको स्वर्ण में फेंकिए तो क्या हो जाएगा, स्वर्ण है पहले से ना, तो स्वर्ण रूपता करके जो अनुभूति है यही आवश्यक। वस्तुतः साधक की सन्यासी की आहुति क्या है, यज्ञ क्या है, सन्यासी की का यज्ञ ये कि जो भी भेद स्फुरित होता है उसको स्व में लीड कर देना, आत्मा अतिरिक्त उसको जो है रहने नहीं देना, बाधित कर देना, उसको वहीं पर बाधित कर देना, यही उसकी आहुति है। तो इसी दो को लेकर के कहा कि दाहकत्वाद प्रकाश रूप होने से दाहक हो गया और विलय सेवा हेतुत्व द्रष्टव्य यज्ञ शब्द से आत्मन त्वम पदार्थ प्रयोगी हेतु मा, यज्ञ शब्द का आपने त्वम पदार्थ में प्रयोग किया उसमें क्या हेतु है, तो भाष्यकार भगवान ने कह दिया आत्म नाम सु यज्ञ शब्द से पाठात, आत्म नाम में यज्ञ शब्द का पाठ होने से आधार आदि भावीन वास्तव भेदम ब्रह्म आत्मनोर्व्यावर्ती थी। इनको फिर एक आधार हो गया एक आधी हो गया इससे भेद हो जाएगा, कहते नहीं भेद नहीं होगा, क्यों नहीं भेद हो गया, परमार्थतः परमेव ब्रह्म संत वो उपाधि के कारण जीवात्मा मालूम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि घड़ा पानी भर के रख दिए तो तमाम सूर्य उसमें दिखाई देने लगे, तो उपाधि के कारण पृथक प्रतीति होने पर भी वह वास्तव में सूर्य ही है। इसी को कहा कि उपाधि के द्वारा पृथक प्रतीति होने पर आधार आधे भाव है वास्तव भेदम व्यावर्तयति परमार्थतः परमेव ब्रह्म संतम कथम तरी होमो नहीं तस्य तस्य तत्र होम संभवत, पर कहते होम फिर कैसे होगा, अरे होम तो होता है कि दूसरा द्रव्य है, दूसरा आधार है, दूसरा कोई हवन करता है, भेद होने पर होम होगा, और जब वही हो गया तो होम कैसे होगा? तब उसको कहते हैं कि होम यही है, इत्तम भूत रूप में ग्रहण, जैसा है उसी रूप में ग्रहण कर देना होम हो गया। ब्रह्म रूप में ग्रहण कर दिया ना, ये जीवात्मा को ब्रह्म रूप में ग्रहण जो है यही होम है। जैसे अग्नि में डाली हुई आहुति अग्नि रूप हो जाती है, ऐसे बुद्धि से उस आत्मा को, जीवात्मा को ब्रह्म रूप में जो जानना है यही हो गई आहुति। इसी को कहा कि संभवति इत्याशंक बुद्ध्यादि, भाष्य में कहा था ना, बुद्ध्यादि उपाधि संयुक्तम मध्यस्थम सर्वोपाधि धर्मकम आहुति रूपम, यही आहुति रूप हो गया। उपाधि संयोग फलम कथेति अध्यस्तम, उपाधि अध्यास द्वारा तद धर्माध्यासे प्राप्तम, तद धर्माध्यासे प्राप्तम अर्थम निर्दिशत। अब उपाधि अध्यास के द्वारा उसका धर्माध्यास हो गया, अब धर्माध्यास उससे प्राप्त अर्थ का निर्देश कर दिया आहुति रूपम, यही आहुति रूप हो गया। अब भाष्य में देखिए, यज्ञेनैव आत्मनैव उक्त लक्षणेन उपजीवति प्रक्षिपन्ति। टीका में देखे, इत्थं भूत लक्षणां तृतीयामेव व्याकरोति। ये इत्थं भूत लक्षण तृतीया, यानी उक्त लक्षणेन, यानी ब्रह्म लक्षणेन उपजीवति, यानी ब्रह्म रूप करके जानना यही है। आसना यादि सर्व संसार धर्म वर्जितेन निर्विशेषेण स्वरूपेण, ये हो गया। किस रूप में ग्रहण करना? आसना यादि सर्व संसार धर्म वर्जित जो निर्विशेष स्वरूप है, उस निर्विशेष स्वरूप में ही जो है प्रक्षेपन्ति, उसी रूप से ग्रहण करना यही प्रक्षेप है। जैसे तृतीया जो है, कहीं इत्थम भूत लक्षण में तृतीया होती है, ये ऐसे ही है। तो यहाँ यज्ञेन जो है ना, ये इत्थम भूत लक्षण में तृतीया है। तो इत्थम भूत लक्षण में तृतीया क्या है? कि यज्ञ रूपेण, यज्ञ रूपेण माने निर्विशेष आत्म स्वरूपेण। इसी को टीकाकार ने कह दिया कि असनायादि सर्वधर्म वर्जितेन, यही हो गया इत्थम भूत लक्षण। असनायादि सर्वधर्म वर्जितेन निर्विशेषेण रूपेण इत्यावत्, आत्मनो ब्रह्मणि होममेव प्रकटयति। अब आत्मा का जो ब्रह्म होम है उसी को प्रकट करते हैं। सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्म स्वरूपेण दर्शन। अब स्पष्ट हो गया कि नहीं? सोपाधिक जो ये जीव भाव है, उसको निरुपाधिक परब्रह्म स्वरूप जो दर्शन है, स तस्मिन होम, वही है होम। ये सोपाधिक जीव भाव, इसको बारंबार विचार करके निर्धारित करना चाहिए कि शरीर आदि के साथ जो अपना स्वरूप दिखाई देता है वो सोपाधिक ही। इस सोपाधिक जो भाव है वो उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा है, इसको उपाधि रहित अपने स्वरूप में जो है रूप में देखना, तो दोनों प्रकार से होता है। इसमें देखिए, एक बाध समानाधिकरण होता है, एक मुख्य समानाधिकरण। जितनी उपाधि है वो बाध समानाधिकरण से ब्रह्म है, ध्यान में आया कि नहीं? क्योंकि आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायु वायु रग्ने रग्ने रापक, इसी क्रम से उपाधि उत्पन्न हुई है, इसी क्रम से उपाधि उत्पन्न हुई है। तो जैसे जो है, जैसे मायावी संकल्प किया और तमाम प्रकार की चीज उत्पन्न हो गई, ऐसे मायावी परमात्मा के संकल्प से सारी उपाधि उत्पन्न हो गई। तो इसको बाद समान अधिकरण से कि ऐसा दिखाई देने पर भी वो मायावी से भिन्न नहीं है, और इस उपाधि के कारण वह जो मूल तत्व है वह जीव भाव में दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि देखिए कि जैसे घटाकाश महाकाश, तो आकाश एक है ना, आकाश एक है। अब उसी आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से खड़ा हुआ। तो जब खड़ा उत्पन्न नहीं हुआ तो किस रूप में था खड़ा? पृथ्वी रूप में था। अब पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई तो जो है वह पृथ्वी किस रूप में थी? जल रूप में। और जल उत्पन्न नहीं हुआ तो जल किस रूप में था? अग्नि रूप में। अग्नि उत्पन्न नहीं हुआ तो अग्नि किस रूप में था? वायु रूप में। और वायु उत्पन्न नहीं हुआ तो आकाश रूप में। तो घड़ा को आकाश रूप में देखिए, अब उसका वो रूप बाधित हो गया, वस्तुतः आकाश ही घड़ा करके प्रतीत हो रहा है, आकाश में घड़ा कल्पित हुआ। तो अब इससे तो घड़ा हो गया आकाश रूप, ये तो उपाधि को ब्रह्म रूप देख, ये बात समाना था। अब उपाधि के कारण, घड़ा के कारण जो है, जो आकाश था वो घटाकाश करके व्यवहित होने लगा, वहां कुछ उत्पत्ति नहीं हुई, वहां कुछ उत्पत्ति नहीं है, वो आकाश ही घटाकाश करके कहा जा रहा है उपाधि के कारण। ऐसी शरीर उपाधि के कारण ब्रह्म ही जीव करके कहा जा रहा है। इसलिए उपाधि को यदि छोड़ दीजिए तो कोई उसका बाध नहीं करना पड़ता, जीव भाव का बाध नहीं करना पड़ता, उपाधि का बाध करना पड़ता है, और जीव तो ब्रह्म है ही। तो इस दृष्टि से कह दिया कि सोपाधिकस्य आत्मनो निरपाधिकत्वेन, सोपाधिक जो आत्मा है उसको निरपाधिकेन परब्रह्म रूपेण दर्शनम, परब्रह्म रूप से जो उसका दर्शन है तस्मिन होम, वह उसमें हो गया परब्रह्मे में हो गया होम। तम कुर्वन्ति, उसको कौन करते हैं? तदे ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन निष्ठा सन्यासी नित्य, जो ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन में ही जिनकी निष्ठा है, भेद में जिनकी निष्ठा नहीं है, भेद में जिनकी निष्ठा नहीं है, ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन निष्ठा जो सन्यासी हैं, वह इस प्रकार का जो है होम करते हैं। थोड़ी सी टीका देखें, अपरे इत्यस्य अर्थम स्फुर्यति, अपरे का अर्थ कर दिया ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन निष्ठा सन्यासिनः, ये अपरे का अर्थ हो गया। उक्तस्य ज्ञान यज्ञस्य दैवीज्ञादिषु ब्रह्मार्पणम् इत्यादि श्लोकै उपक्षिप्यमाणत्वं दर्शयति। तति ये जो ज्ञान यज्ञ है इनको दैवीज्ञादि में ब्रह्मार्पणम् इत्यादि श्लोकै उपक्षिप्यमाणत्वं दर्शयति। अब वो उसी ज्ञान यज्ञ को इसमें क्यों दिखा रहे, ये साधन में क्यों दिखा रहे? तो उसी को स्मरण दिखाते हैं, स्वयं सम्यक दर्शन लक्षणो यज्ञ, ये जो सम्यक दर्शन लक्षण यज्ञ है दैवी यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते, ये दैवी यज्ञादि में उसी को यहाँ पर ले आए। कैसे? ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक, ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक उपक्षिप्यते दैवादि यज्ञेषु, दैवादि यज्ञों में इसको भी ला रहे हैं, साधन करके बना रहे हैं। क्यों? कि श्रेयान द्रव्यमयादि यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तत्व तप इत्यादि न स्तुत्यर्थम, यदि उसको नहीं लाते साधन में तो स्तुति कैसे हो सकती, तो उसकी स्तुति के लिए ज्ञानादि यज्ञ में उसको ले आ रहे हैं। उपक्षी प्रयोजन महा श्रेयान द्रव्यमयादि यज्ञा ज्ञान यज्ञ परम तप इत्यादि ना स्तुत्यर्थम। तो इसमें दो चीज जो है ध्यान में रखेंगे, इन दोनों में पहले में जो है वह है तो मोक्षार्थी दोनों है ना, पर ये कर्मयोग रूपी साधन इन्होंने लिया है, उस साधन को लिया है और उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और दूसरा जो ज्ञानाधिकारी है उन्होंने जो है ज्ञान यज्ञ को लिया है, ये भी साधन रूप में लिया है। दूसरे ऐसा भी मानते हैं कि पहले कह दिया दैव यज्ञ है और इसके द्वारा जब शुद्ध बुद्धि हो गए तो फिर ज्ञान यज्ञ, दैव यज्ञ पहले कहा, क्यों पहले कहा, जो अंतःकरण की शुद्धि का हेतु और उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान यज्ञ ये कह दिया, यज्ञ नहीं वो कुछ होती। अब इसके बाद अन्य भी देखिए दो मुख्य ये थे, इन दोनों मुख्यों को कह दिया। अब जितने भी साधन अन्य बताए गए हैं वो सभी को यज्ञ रूप करके यहाँ पर कहना है, ये दो ही मुख्य हैं और इसी के सहयोगी बाकी सभी के सभी हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुहवति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुहवति। इसमें भी दो प्रकार का यज्ञ बताते, एक संयमाग्नि है जिसमें हवन करना है और दूसरा जो है इंद्रियाग्नि है जिसमें हवन करना है। ये दो प्रकार की यज्ञ हैं। क्या है संयमाग्निषु, संयमाग्निषु इंद्रियाणि जुहवति, ये होगा ना, संयमाग्निषु इंद्रियाणि जुहवति। यदि योग दर्शन के अनुसार इसका अर्थ लेंगे तो पहले तो दो प्रकार का अर्थ इसका ले सकते, जो प्रत्याहार होता है वो क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार में इंद्रियों का प्रत्याहार करते हैं, बाहर से उसको अंदर लिया, इंद्रियों का संयम कर, इंद्रियों का संयम करना प्रत्याहार है। और प्रत्याहार किसके लिए है, धारणा ध्यान समाधि के लिए प्रत्याहार है। इसलिए वहां संयम शब्द योग दर्शन में जो दिया वह किसके लिए दिया, त्रय एकत्र संयम, ये तीनों को एक साथ जो है ले आना उसका नाम है संयम। ध्यान धारणा, धारणा ध्यान समाधि, ये तीनों को एक साथ लेना, इसी का नाम तो वहां संयम बताया था, नहीं ध्यान है हम लोग पढ़े तो थे योग दर्शन, ये तीनों का एक साथ जो ले आना इसी का नाम है संयम। इसी को कहते त्रिक, ये तीनों को धारणा ज्ञान समाधि। इसलिए ऐसा मानते हैं कि ये संयमाग्निषु जो इंद्रियाणि जुहवति कह रहे हैं ये धारणा ध्यान समाधि सिद्ध्य, इसमें लक्ष्य मानते हैं कि धारणा ध्यान समाधि सिद्धि के लिए सर्वेन्द्रियाणि स्व स्व विषयेभ्य प्रत्याहरन्ति है, तो ये प्रत्याहार रूप है, ये है प्रत्याहार रूप। पर ये प्रत्याहार क्यों कहते हैं, उस संयम के लिए करते हैं। संयम क्या है? त्रिक एकत्र संयम, ये धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि की सिद्धि के लिए सर्वेन्द्रियाण स्वस्व विषेव्य प्रत्याहरंती, ये अपने अपने विषय से जो प्रत्याहरण करना, इसी का यही साधन यहाँ पर बताया गया है कि संयमाग्निषु श्रोत्रादि इंद्रियाणि जुहुवति। अब इसका व्यवहारिक रूप देखिए, व्यवहारिक रूप यही देखिए कि जो साधक है तो साधक को कहा कि भाई पहले जो तस्मात तुम इंद्रियाण यादव नियम्य भर दर्शन, क्यों कि जो है वह एक काम को यदि मारना है तो उसका अधिष्ठान जानना पड़ेगा, तो अधिष्ठान बता दिया था इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। अब उसमें कहा तस्मात तुम इंद्रियाणि यादव, इंद्रियों को पहले जो है आहरण करो, इंद्रियों को जीतोगे तभी जो है वह इसको मार सकते हो, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही विषय आपके मन में प्रवेश करता है, फिर मन उसमें शोभन बुद्धि करता है वासना के अनुसार, और बुद्धि निश्चय करती है तो काम अंदर जो है घर बना लेता है, इसलिए परी इंद्रियों को रोको। इंद्रियों का जो निरोध है तो इंद्रियों के निरोध का क्या स्वरूप होगा? तत्त्व विषयों से इंद्रियों का नियमन करना, तत्त्व विषयों से इंद्रियों का नियमन करना। तो पहले कैसे नियमन होगा? पहले नियमन ये होता है कि जो शास्त्र विपरीत विषय है उसकी इंद्रियों को हटाना और शास्त्र अनुकूल विषय में उनको ले आना। तो पहला तो यही होगा ना, पहला नियमन ये होगा कि शास्त्र जिसका निषेध करता है शास्त्र विपरीत विषय में इंद्रियों की प्रवृत्ति न होने देना, तो शास्त्र अनुकूल विषय में हो जाएगा, और फिर वहां से भी वैराग्य के आधार पर उसका अपने अपने गोलक में स्थापन कर देना, इसी का नाम संयम है। और यह एक साधन है, विशेष प्रकार का साधन है, तो इसको भी यज्ञ रूप करके संपादन कर रहे हैं, यह भी यज्ञ हो रहा है। काहे के लिए यज्ञ हो रहा है? मोक्षार्थ यज्ञ हो रहा है। तो श्रोत्रादीन इंद्रियां अन्य दूसरे जो साधक हैं वह संयमाग्निषु इंद्रियाणि जुहोति, यानी स्वस्व विषय प्रत्याहरण थी, अपने अपने विषयों से उनका प्रत्याहरण करते हैं। तो आगे की पंक्ति का दो प्रकार से अर्थ लेते हैं, क्योंकि पहले में यदि आप ये लेंगे कि धारणा ध्यान समाधि सिद्ध्यर्थम, धारणा ध्यान समाधि सिद्ध्यर्थ सिद्धि के लिए प्रत्याहार करते हैं, तो इसका मतलब समाधि तो हो जाएगा। वो इस क्रम से जब प्रत्याहरण हो जाएगा तो धारणा बन जाएगी मन में, धारणा हो जाएगी तो फिर ध्यान लगेगा, ध्यान लगेगा तो समाधि हो जाएगी। समाधि में भी दो प्रकार आ गया, क्योंकि पांचे तो चित्त की वृत्ति का है ना, चित्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध, ये पांच जो है पांच प्रकार की चित्त वृत्ति रहती है। तो चित्त में तो साधन होता नहीं, जब तक मन की क्षिप्त अवस्था है तब तो साधन नहीं कर सकता। क्षिप्त मैंने फेंका हुआ, विषय में फेंका हुआ है तो उस समय क्या साधन करेगा? और मूढ़ में भी साधन नहीं होता, तंद्रा निद्रा मूढ़ता जो जड़ता है उसमें भी साधन नहीं हो सकता। निद्रा के समय कोई विक्षेप नहीं है पर साधन तो नहीं हो सकता ना। निद्रा में कोई विक्षेप नहीं, पर साधन तो नहीं हो सकता ना। तो मूढ़ अवस्था जो चित्त की है उसमें भी साधन नहीं हो सकता, और क्षिप्त में सामर्थ्य नहीं है तो साधन नहीं हो सकता। पर एक उसकी विक्षिप्त दशा है, कभी कभी बाहर जाता है, कभी कभी कभी कभी देवता में लग जाता है, तो इसमें आप साधन कर सकते, इसमें साधन कर सकते हैं। जो अंदर आवे तो उसको बढ़ाना है, और बाहर जाए तो वहां से लौटाना, बाहर जब इंद्रियों के साथ जाए तो उससे लौटाना, और अंदर जब आता है जब जब उधर जो है लगे तो उधर खूब बढ़ाना, उधर खूब जो है उसको लगाना। तो यहां से साधन जब आप करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा, एकाग्रता की शक्ति तब आएगी, और जब एकाग्रता की शक्ति आएगी तभी समाधि में निरुद्ध होगा, तभी जो है निरुद्ध बनेगा। तो जब धारणा ध्यान समाधि सिद्ध्यर्थ सर्व इंद्रियों का प्रत्याहार होगा तो समाधिस्थ होगा, निरुद्ध दशा में जाएगा ना। तो जो प्रारब्ध के अनुसार जब बाहर वृत्ति होगी तब कैसे, तब क्या करेगा? तो कहते हैं फिर ऐसा करता शब्दाधीन विषय अन्य इंद्रियाग्नि सुजुवत। वो लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि वहां अन्य का अर्थ ही दूसरा कर देते हैं, अन्य माने विद्युतावस्था, विद्युत अवस्था वाला जब वो हो जाता है तो शब्दाधीन विषयान इंद्रियाग्नि सुजुवती, तो जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ग्रहण कर रहा है तो उसको लगता है इंद्रियाग्नि में इसको हम आहुति दे रहे हैं, यज्ञ बना लेता है, उसको यज्ञ बना लेता है। लेकिन दूसरे ये कहते हैं कि दूसरे जो है वह साधक ऐसे हैं कि जो प्राणायाम इत्यादि नहीं कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? कहते वो ऐसे भी साधन करते हैं, ऐसे साधन करते हैं। कैसे साधन करते हैं कि वो यज्ञ बना लेते, वो भोजन सामने आया है? मंत्र पढ़ करके छोड़ दिया, अब कौर उठाया है? अब उसमें मंत्र पढ़ा है? अब मंत्र पढ़ करके स्वाहा, विषय को इंद्रिय रूपी जो है वह अग्नि में आहुति दे दी, इतना सावधान हो जाता है। वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ग्रहण जो करता है वो इस प्रकार से ग्रहण नहीं करता है, वो यज्ञ रूप से उसको लेता है, उसको यज्ञ रूप से लेता है, वो यज्ञ करता है। पर उस यज्ञ करने के लिए कितनी सावधानी अपेक्षित है? मामूली सावधानी थोड़ी अपेक्षित है, यहाँ तो रसगुल्ला आया तो मंत्र भूल जाता है। एक जो है वह एक है निराहार व्रत, एक निराहार व्रत, कहते निराहार व्रत कैसे रहेंगे, जिएंगे कैसे, कहा जिएंगे कैसे, इसकी चिंता छोड़ दो, निराहार व्रत है कि आप बिल्कुल न पानी का घूट पीजिए, न भोजन करिए, प्रकाश शरीर कैसे रहेगा? आज शरीर तो आपने परमेश्वर को अर्पित कर दिया, तो शरीर तो परमेश्वर का हो गया। अब इतने करना है कि प्रत्येक घूट जो पानी है वो मंत्र, देवता को कोई चीज दी जाती है तो मंत्र पूर्वक दी जाती है, तो मंत्र पूर्वक जो है उस जल को देवता को, देवता आपके हृदय में बैठा है, मंत्र पूर्वक उस जल को देवता के मुख में दीजिए। ऐसे मंत्र पूर्वक प्रत्येक ग्रास को देवता के मुख में दीजिए, आपको खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, आपको खाने पीने की जरूरत नहीं, आप निराहार व्रत रहे। तो प्रत्येक जो है जल की घूट और प्रत्येक कौर को मंत्र पूर्वक देवता के मुख में दिखी। निश्चित ही जो है यदि इस व्रत को आप पालन कर ले 6 महीना तो आप बिल्कुल जो है वह सिद्ध हो जाएंगे, आहार शुद्धि हो जाएगी और अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये सुनने में जितना सहज है करने में उतना सहज है। हालांकि इसके लिए न समय की अपेक्षा है, समय की भी अपेक्षा नहीं है, कोई निर्जन स्थान की भी अपेक्षा नहीं है, पर सावधानी की अति अपेक्षा है। अति अपेक्षा प्रत्येक घूट मंत्र पूर्वक आप देवता के मुख में दे रहे हैं तो आप तो पानी पिए नहीं, देवता पिए। अब प्रत्येक ग्रास आप मंत्र पूर्वक देवता के मुख में दे रहे हैं तो आप कुछ खाए नहीं, तो आपका तो निराहार व्रत हो गया। पर ये निराहार व्रत बड़ा भारी काम करने वाला है, तो इसके लिए सावधानी अपेक्षित है। पहले इसीलिए मौन भोजन करते थे लोग, मौन जल पीते थे, क्योंकि सावधान रहने के लिए। पर है ये बड़ा उत्कृष्ट साधन। तो यहाँ कहते शब्दाधीन विषयान, शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय है इसको इंद्रियाग्निषु जुहवती, वो इंद्रिय रूपी अग्नि में तत्त्व जो है, जो जिस इंद्रिय का जो विषय है उसको इस इंद्रिय, वह इंद्रिय उस विषय को ग्रहण कर रही है और आप आहुति करते रहे उसके कारण। ग्रहण तो स्वाभाविक हो रहा है पर आप आहुति दे रहे हैं, यज्ञ संपादन कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा प्रकृष्ट साधन है। कुछ लोग ये साधन करते हैं, इस साधन के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुहवती शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुहवती। जैसे क्या है कि मान लीजिए जो नैष्ठिक है तो और क्या करेगा, संयम ही तो करेगा ना। संयम के लिए ही नैष्ठिक दीक्षा, जो ब्रह्मचारी है सन्यासी है तो संयम के लिए होगा। संयम किसका नाम है, तत्ती इंद्री को इंद्रियों को तत्त जो विषय, जैसे श्रोत्र इंद्रिय है उसका विषय शब्द है, नेत्र इंद्रिय है इसका विषय रूप है, तो तत्त इंद्रियों का तत्त विषयों से व्यावर्तन, उससे हटाकर स्वगोलक में स्थापन, यही है संयम। संयम और क्या है, जहां आपका नेत्र नहीं जाना चाहिए वहां से रोक देना, दमी हो। हाँ दमी है तो इसी का नाम संयम है, यही उसका यज्ञ हो गया। इंद्रियों का को तत्त विषयों से हटा करके स्वगोलक में स्थापन जो है यही हो गया उसका यज्ञ। संयमाग्निषु यहाँ पर बहुचन इसीलिए दिया था कि इंद्रियां बहुत है, इंद्रियों के विषय बहुत है, बहुवचन दिया इसीलिए। नहीं तो त्रिक एकत्र संयम, लोग ऐसा कहते हैं कि वहां पर संयम होता तो एक वचन होता, क्योंकि तीन को मिला करके धारणा ध्यान समाधि को मिला करके संयम संज्ञा है। यहाँ पर संयमाग्नि बहुवचन है, बहुवचन इसीलिए है कि इंद्रिय बहुत, इंद्रियां बहुत है तो तत्तद इंद्रियों का तत्तद विषयों से जो हटाना, हटा करके अपने गोलक में स्थापित करना, ये संयमाग्नि है, उसमें आहुति देना, यही हो गया आहुति देना, इंद्रियों की आहुति ही देना यही है। और दूसरे जो है वो विषयों की आहुति देते हैं, इसमें तो इंद्री की हो गई ना, इसमें इंद्री की आहुति हुई, विषयों को हटा के इंद्रियों में लगाना, मतलब देखो ऐसा नहीं, विषयों से इंद्रियों को हटाना, इंद्रियों को स्वगोलक में लीन करना, तो ये हो गया इंद्रियों की आहुति। और दूसरे क्या करते हैं, विषयों की आहुति देते इंद्रियों में, तो विषयों की आहुति तो पड़ी रही है इंद्रियों में, तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें समझना चाहिए कि उसमें उनकी जो सावधानता है ना, विषयानुभव नियम, ये उनका यज्ञ है, उसमें वो सावधान रहते हैं, यज्ञ रूपता उसकी देते हैं, वो इंद्रिय रूपी इंद्रिय को अग्नि रूप देखते हैं, विषय को आहुति रूप देखते हैं, और मंत्र प्रयोग द्वारा उसको यज्ञ संपादन करते हैं। ये जो विषयानुभव का नियम है उनका, ऐसे विषय का सेवन जैसे पशु विषय का सेवन करता, इस प्रकार विषय का सेवन नहीं करते, यही उनका यज्ञ है, जिसको बता दिया शब्दादीन विषय। तो इसमें विषय की आहुति पड़ी कहां, इंद्रिय अग्नि में। अब पहले में क्या हुआ, इंद्रियों की आहुति पड़ी, दोनों में अंतर हो गया ना, पहले में इंद्रियों की आहुति पड़ी, कहां पर इंद्रियों की आहुति पड़ी, संयम अग्नि में, संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों की आहुति पड़ी। तो ये दो अलग अलग साधन हो गए, भाई विषय की आहुति इंद्रियों में पड़ती रहती है, पर मैं उसी को कह रहा हूं ना, इसलिए क्या है कि विषयानुभव नियम, विषयानुभव के समय जो सावधानता है, जो सावधानता है नहीं, उसमें सावधानता यही है कि वो यज्ञ रूप संपादन करता है ना, इंद्री रूपी अग्नि में ये विषय का जो है वह मंत्र पूर्वक हम आहुति दे रहे हैं, यह यज्ञ संपादन जो है, हाँ ये सबको तो नहीं होता है, तो ये भी एक साधन। कुछ लोग कहते हैं पहला साधन ये है कि इसमें तो समाधि का साधन है, और दूसरा साधन व्युत्थान काल में फिर कैसा व्यवहार करता है, समाधि के लिए तो प्रत्याहरण कर दिया, इंद्रियों का आहुति दे दिया, पर जिस समय प्रारब्ध से विच्युत होता है उस समय कैसा करता है, तो कहते उस समय भी यज्ञ संपादन करता है। तो ये दो प्रकार की बातें आ गई, समाधि के बाद तो उस समय आखिर विशेष सेवन होगा कि नहीं, तो पशु के समान नहीं विशेष सेवन करेगा, उस समय भी जो है वह ब्रह्माग्नि में आहुति बढ़ रही है उसकी, तो इंद्रियाग्नि में विषय रूप आहुति दे रहा है, मैंने वो उसका भोजन यज्ञ रूप हो जाए, जैसे कल हमने बताया था निराहार व्रत, तो निराहार व्रत कैसे हुआ, सावधान रहेंगे तभी तो निराहार व्रत होगा, और कि नहीं, मंत्र पूर्वक आप जो है उस ग्रास को, उस जल के घूट को देवता को आप अर्पित कर रहे हो, तो इसके लिए 24 घंटे आपको सावधानी अपेक्षित होगी कि नहीं, ये हो गया विषयों का इंद्रियों में अमन। अब थोड़ा भाष्य के अनुसार विचार है कि संप्रति यज्ञ द्वयम् उपन्यष्यति, दो यज्ञ का यहाँ उपन्यास करते हैं, श्रोत्रादि इंद्रियों को अन्य योगिना दूसरे जो योगी लोग हैं, योगी शब्द से समझ लेना चाहिए कि सब जगह मुमुक्षु है, ये सभी मुमुक्षु का साधन है। संयमाग्निषु यानी प्रति इंद्रियम संयमो भिद्यते इति बहुवचनम् कह दिया ना, प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग हो गया ना, इसलिए बहुवचन दे दिया संयमाग्निषु। संयमा एव अग्नय, संयम ही प्रत्येक इंद्रिय का जो संयम है वही अग्नि है। तेषु जुहवति वो वहां पर हवन करता है, यानी इंद्रिय संयम करता है। सीधी बात ये, सीधी बात क्या होगी, इंद्रियों का संयम करता है। थोड़ी टीका देखिए, बाह्यानाम करणानाम मनसी संयमस्य एकत्वात् कथम संयमाग्निषु इति बहुवचनम् इत्याशंका। पूर्व पक्ष जो है, पूर्व पक्ष ये है कि बाह्य जो करण है वो अंतर्मुख होंगे तो मन में हो जाएंगे, तो मन तो एक ही है, मन तो अरे बाह्य